Lieve kleine kinderen, zullen nooit de sterveling hinderen, hebben nooit gekrenkt. Geen zwaarste zorg kan ooit verhinderen, dat in elk keer slechts aan vreugde denkt, wanneer een kind ons troost hier brengt. De vreugde die een kindje hier kan geven, dat verdrijft vaak alle zorgen uit je leven. Dan leest je droeve geest meest opgetogen, slechts reine liefde in twee kinderogen. De onschuld is het schoonste toch gebleven, en voor een ieder mens het meeste waard. De blijdschap die een kind je in je leven hier kan geven, dat is de grootste rijkdom op deze aarde. Kinderen, zo wij wensen, brengen aan de grote mensen altijd zonneschijn. Wat wij voor het kind doen, ik ken geen grenzen. Kinderen houden zo de dichter zong, in vreugd of smart, je hart steeds jong. Kindje hier kan geven, dat drijft vaak alle zorgen uit je leven. Dan leest je droeve geest meest opgetogen, slechts reine liefde in twee kinderogen. De onschuld is het schoonste toch gebleven, en voor een ieder mens het meeste waard. De blijdschap die een kind je in je leven hier kan geven, dat is de grootste rijkdom op deze aarde.